koma bongo ki sera rien lo bia yo toza la ki bolingo moto akota te lelo e koma masapo kopinga pe kotonga na likambo ya ki mapekisaka nga moto lokola ye pasuka na nyonga bongo lelinga yo molema nasalaka masomasi asalaka moto alingi elesi ata te nakorekolte deceptio tanga bambula mitano tobanda nalo nakambo lingo na yelike kobota mbuma uidamo onini yo tenga tolotolo na motema ompasi baninga bakomi osekanga nsonie tela nini nakoleka bazanga tolakisanga misati nakomi na ngai solo kaka soba Lula, mboka mbeko yeba Kasiro ya mobali Alingobe na se ya miso ah. Oh, ninye koma mbongo Kijerare Lobia yotoza la kibolingo Mota kota te Lelo e koma masapo Kopinga pe kotonga na Likambo ya ki Pape kise kanga moto loko la ye pasuka Tokyo, Tokyo.